Innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już niedziela, 5 grudnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ratownicy próbują dotrzeć do uwięzionych górników w kopalni w Rudzie Śląskiej. Z jednym mają kontakt. We wtorek rozmowa Biden-Putin jest oficjalne potwierdzenie z Białego Domu. 11 Polaków zaprezentuje się na skoczni w Wiśle. Dziś konkurs indywidualny. Ratownicy prowadzą akcję w kopalni w Rudzie Śląskiej po tym, jak w wyniku wstrząsu utracono kontakt z dwoma górnikami. Wieczorem udało się nawiązać kontakt z jednym z nich. Nie wiadomo, jak długo potrwa dotarcie do poszkodowanego oraz drugiego zaginionego. Z nim nie ma na razie kontaktu. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr Adam Mirak mówi, że wypadki spowodowane warunkami geologicznymi są bardzo trudne do przewidzenia. Katastrofy, wypadki to są rzeczy nagłe, rzeczy niespodziewane, rzeczy, gdzie nasza wiedza nie zawsze jest wystarczająca, aby te sprawy przewidzieć. Górotwór jest znacznie bardziej skomplikowany niż atmosfera ziemska, stąd prognoza jest dużo, dużo trudniejsza, stąd niepewność prognozy większa. Do wstrząsu w kopalni w Rudzie Śląskiej doszło wczoraj przed godziną 9:00 na głębokości 780 metrów. O przyszłości Europy oraz o zagrożeniach, jakie przed nią stoją, dyskutowali w Warszawie liderzy i przedstawiciele europejskich partii konserwatywnych i prawicowych. Zjawili się m.in. premier Węgier i lider Fideszu Viktor Orban oraz liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego i kandydatka na prezydenta Francji Marine Le Pen. Głos zabrał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Wicepremier mówił m.in. o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą deklarowana przez Niemcy chęć federalizacji Unii Europejskiej. Miałoby to skutkować stopniowym odbieraniem suwerenności państwom narodowym na rzecz suwerenności europejskiej. W Warszawie Jarosław Kaczyński przestrzegał także m.in. przed dyktatem poprawności politycznej. Dzisiaj w Europie, nie tylko w Europie, w całym świecie zachodu, tak go przynajmniej do niedawna nazywano, wolność się cofa. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Poprawność polityczna radykalnie ogranicza wolność. W Warsaw Summit wzięli udział liderzy 13 europejskich partii konserwatywnych i prawicowych, m.in. z Francji, Włoch, Węgier i Hiszpanii. Przemysław Lis, Polskie Radio. Biały Dom potwierdza oficjalnie. We wtorek rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina za pośrednictwem łącza wideo. Wcześniej datę wskazał Kreml. Tematem rozmowy ma być przede wszystkim koncentracja rosyjskich wojsk w pobliżu ukraińskiej granicy. Według Moskwy obaj przywódcy mają rozmawiać też o realizacji porozumień zawartych podczas jedynego jak dotychczas spotkania Bidena i Putina w czerwcu tego roku w Genewie. Wczoraj nie udało się Polakom skoczyć na podium w Wiśle. Może uda się dziś. Po południu konkurs indywidualny. Wczorajszy drużynowy biało-czerwoni zakończyli na czwartym miejscu. Czeski trener Polaków Michał Doleżal tak podsumowuje występ skoczków. Zadowolenie nie może być, ale będziemy się starali wyciągnąć z tego pozytywa, bo inaczej do tego nie możemy podchodzić i po prostu będziemy się starali zaś zrobić krok do przodu. W niedzielnym konkursie indywidualnym wystąpi 11 Polaków. Początek pierwszej serii o 16:00. Relacja w programie pierwszym Polskiego Radia. W przyszłym tygodniu Joanna Lichocka z PiSu złoży w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o sprawdzenie metody badania mediów i dzielenia wpływów reklamowych. Według niej metodologia dotychczasowych pomiarów słuchalności nie jest jasna. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiałam, działania Komitetu Badań Mediowych można zakwalifikować jako działania określane jako zmowa rynkowa. I chciałabym, żeby UOKiK to sprawdził. Jedyne badanie dotyczące słuchalności stacji radiowych w Polsce to badanie Radio Track, wykonywane przez Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Dane są zbierane techniką komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego. Z Warszawy wyruszą dziś samochodami paczki dla Polaków na Litwie i Ukrainie. Akcję wsparcia rodaków zza wschodniej granicy zorganizowały Polska Fundacja Narodowa oraz Fundacja Kresy w Potrzebie Polacy Polakom przy wsparciu mazowieckiego kuratora oświaty. Sobotnie popołudnie na przygotowywaniu paczek spędziły Gabriela Białek i Julia Szczepłek ze szkoły podstawowej nr 2 w Otwocku. Uważam, że każdemu należy się pomóc, żeby każdy miał co do jedzenia mieć i nie każdy mieszka w jakichś takich dobrych warunkach. Ważne jest to, że Polacy potrzebują tego, ci, którzy nie mogą tutaj spędzać świąt. Pomaganie jest czymś, co powinno się robić ze serca, a nie z przymusu. Każdy powinien móc spędzić święta przyzwoicie, mieć coś do jedzenia. Jest to cenna lekcja historii. Przy okazji dowiadujemy się też, dlaczego Kresy nie są już tutaj u nas w Polsce i dlaczego mieszkają tam Polacy. tym roku paczki trafią do około 2000 polskich rodzin mieszkających na Litwie i Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z chmurami, na wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem, a na południowym zachodzie opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na północy lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 2 w centrum, do zera na zachodzie i plus 1 lokalnie nad morzem. Niedziela pochmurna z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, będzie od minus 2 do plus 4. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Sandstorms na początku naszego dzisiejszego trójkowego spotkania, czyli jak Państwo pamiętają, transkrypcja typowo syntetycznego utworu na klasyczne instrumentarium wykonana przez orkiestrę Les Jekyll pod batutą François Xavier Rota z gościnnym udziałem na fortepianie Francesco Tristano i oczywiście także samego autora, czyli Carla Craiga. Utwór pochodzi z albumu Versus, opublikowanego w roku 2017, powstałego na fali popularności tego typu rozwiązań, które właśnie w drugiej dekadzie XXI wieku osiągnęły szczyt swojej popularności. Od lat przyglądam się zjawiskom transkrypcji i przyznam, że często ewoluują one w bardzo ciekawym kierunku. Jednym z przykładów tego twierdzenia jest mała płyta Henryka Schwarza, wydana w 2020 roku. Epka nosi tytuł Come Together, a na niej dwa utwory, w tym ten tytułowy, będący nie tyle transkrypcją, bo powstał bez udziału żywych instrumentów, co mam wrażenie wykwitł na tym wszystkim, co finalnie słychać właśnie w transkrypcjach. Nie zmienia to faktu, że jest to utwór syntetyczny, ale z ciekawą, przejmującą wokalizą. Thank you. Come Together i Henryk Schwarz w potrójnym paśmie, czyli tytułowe nagranie wytłoczone na winylu w wytwórni Inner Visions w roku 2020. Tak przedstawia się strona A tej małej płyty. A co na drugiej? Drugą zatytułowano Omnibus. Hi, this is Henryk Schwarz and you're listening to Trójka. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. A w nim najnowszy utwór zwiastujący najnowszą płytę Bonobo, czyli Simona Greena. Do kilkorga już gości, jakich poznaliśmy, że wystąpią na płycie Fragments, która ma być opublikowana w styczniu przyszłego roku, dołączył również Jordan Rakai. Jak państwo reagują na połączenie Jordana Rucka i Simona Greena, czyli Bonobo? Bardzo, ale to bardzo apetycznie zapowiada się ten najnowszy album. Przyznam, że jeszcze nigdy nie czekałem aż z takimi wypiekami na najnowszą płytę Simona. I to nie tylko z powodu gości, którzy zapowiedzieli swoją obecność na tym pełnometrażowym wydawnictwie, co również chyba troszkę z tego powodu, że Simon postanowił zmienić styl swojej gry i wprowadzić do swojej muzyki nowe instrumenty. Jak stwierdził w jednym z wywiadów, podczas pandemii uczył się nowych technicznych rozwiązań, ale też uczył się gry na syntezatorach modularnych, co słychać właśnie, zwłaszcza w kontekście samego dźwięku i tej pękatości brzmienia obecnej na tych wszystkich czterech utworach, które do tej pory się pojawiły. Przed nami Rosewood, a po nim Otomo, czyli kolejna kompozycja, w której pojawił się gość, jest to O'Flynn. Dodam jeszcze może, że w całej tej układance swoją obecność potwierdziła już zresztą w prezentowanym singlu Jamila Woods. Tak więc mamy już cztery utwory. Płyta Fragments pojawił się 22 stycznia i zostanie opublikowana w wytwórni Ninja Tune. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Otomo, tak przedstawia się trzeci singiel z zapowiadanej na styczeń przyszłego roku płyty Fragments Simona Greena, czyli Bonobo. W minionym tygodniu pojawił się czwarty utwór z udziałem Jordana Rakai, wcześniej Jamila Woods, tutaj Owl Flynn w kompozycji Otomo, który głównie skupił się na przygotowaniu i wycięciu sampli z nagrań, w których można było usłyszeć bułgarski chór sprzed wielu, wielu lat. Ale przyznam, nie ta informacja jakoś robi na mnie największe wrażenie, co po prostu brzmienie tego utworu, a w tym brzmieniu no, słychać już wykorzystywanie nowych instrumentów przez Simona Greena. Czekamy z wypiekami, ja przynajmniej czekam z wypiekami na nową płytę Bonobo. 22 stycznia już chyba nie będą się pojawiać kolejne single, tylko cała płyta, która zostanie opublikowana w wytwórni Ninja Tune. A przed nami kolejne single, właściwie kolejny maxi single, bowiem takowy przygotował i zaprezentował publiczności Camp. To są dwa utwory. Pierwszy z nich Don't Make Me Wait, a drugi Babie Lato. Don't Make Me Wait, a wcześniej Babie Lato. Dwie nowe propozycje od zespołu Camp. Pozostajemy teraz w programie trzecim na polskim gruncie, ale cofamy się w czasie. Cofamy się do roku 2013, kiedy światło dzienne ujrzała kompilacja Karola XVII i Ambivalence. Kompilacja przeróżnych remiksów stworzonych na bazie właśnie obu panów, stworzonych przez takie postaci jak na przykład Robert Owens, Milton Jackson, Sebastian Davidson. No, mówiąc w skrócie, dużo dobrych nazwisk ze zachodniego świata muzyki elektronicznej. I tej nocy chciałbym przywołać kilka takich utworów powstałych właśnie na bazie twórczości Karola i Ambivalence'a. Proponuję tę część naszego spotkania rozpocząć od utworu Gone Too Far, zreinterpretowanego przez inne wcielenie obu panów, czyli Jack Spira.